Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim merhametiyle hepimizi yargılasın ve şu kısa ömrümüzde bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kardeşlerim, defalarca belirttiğimiz gibi insanın durumunun düzelmesi adaletle, bozulması ile zulümle olur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yarattığı zaman insanı düzenli ve adaletli bir şekilde yaratmıştır. Yani fıtrat üzerine. Kardeşlerim, vücudun sağlık ve afiyeti organlarının ve vücut bileşiminin adaletli olmasında olduğu gibi hastalığı da bunun bozulması ile ve sapmasıyla olur. Kalbin istikameti, itidali, adaleti, sağlığı, afiyeti, düzelmesi ve bunlara bağlı kalması da bu şekildedir kardeşlerim. Kişinin tevhidi ne kadar düzgünse istikameti, itidali, adaleti, ahlakı da o kadar güzeldir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kalplerin hastalıklarını ve onun şifasını Kur'an'ın birçok yerinde belirtmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu birçok yerde gündeme getirmiştir. Misal Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalığını artırmıştır. Kalplerinde hastalık olanların onlara koştuğunu görürsün. Onlarla savaşın ki Allah sizin elinizle onları azaplandırsın. Rezil etsin ve sizi üstün getirsin de müminlerin gönülleri ferahlandırsın. Kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilendir, hakimdir diyor Tevbe 14-15'te. Kardeşlerim, yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında şüphesiz size Rabbinizden bir öğüt ve kalplerde olanlara bir şifa gelmiştir. Kur'an'dan müminlere rahmet ve şifa olan ayetleri indiririz. De ki o müminler için hidayet ve şifadır diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bilmiyorlarsa sormaları gerekmez miydi? Şüphesiz imkanı olmayanın şifası sormasıdır buyurmuştur. Kardeşlerim, İmam Buhari İbn-i Mesud'dan şöyle rivayet etmiştir. Allah'tan korktuğu sürece kişi hayır içindedir. Bir şeyin tefsirinde şüpheye düşerse birine sorar ve şifa bulur. Allah'a yemin ederim ki neredeyse onu da bulamayacaklardır. Allah hepimize korkan bir kalp nasip etsin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kalplerin hastalıklarından bahsettiği, belirttiği şeyler kalbin ölümü, yaşaması, işitmesi, görmesi, akletmesi, dilsizliği, sağırlığı ve körlüğü mesabesindedir. amacımız kalbin hastalıklarını bilmektir. Bunlar da iki çeşittir. His, duyu bozukluğu, doğal hareketin ve ona bağlı olarak iradenin bozukluğu. Her ikisi de kişiye acı ve azap verir. His, iradeli ve doğal hareket zamanındaki kişi lezzet ve nimet tattığı gibi bunun bozulması halinde de acı ve azap duyar. Onun için kardeşlerim, nimet Allah'ın kuluna verdiği ve ona lezzet ve rahatlık veren naimden gelmedir. Lezzet duymanın sebebi uygun olanın hissedilmesi, acı duymanın sebebi de aykırı olanın hissedilmesidir. Lezzet ve elem hissetme ve idrak etmenin kendisi değildir kardeşlerim. Sadece ikisinin sonucu, ürünü, amaç ve gayesidir. Aykırı bir etkenle bazen ağrısı kesilse de hastalık acı verir. Hastalığı gerektiren şey en ufak bir kışkırtıcı ile harekete geçer. Onun için hastalıkta mutlaka acı veren sebebin olması gerekir. Acı da aykırı olan etkenin varlığı ile yok olur. Kardeşlerim, kalbin manevi lezzet ve elemi vücudun maddi lezzet ve eleminden çok daha büyüktür. Vücudun hastalanması sebebiyle bedenlerde meydana gelen acı türünden acı orada da meydana gelebiliyorsa da bu başka bir şeydir. Onun için kalbin hastalanması ve şifası vücudun hastalanması ve şifasından çok önemlidir. Bu hastalık bazen kardeşlerim şüphe türünden olur. Vesveseye, evhama düşer insan. Allah her türlü vesveseden, evhamdan korusun bizleri. Kalbinde hastalık olan kişi ümit eder dediği gibi aynen münafıkların kalplerindeki hastalık bu türdendir. Yani inancın ve iradenin bozukluğu hastalığıdır. Birinin yanına gelir, ben de sendenim der. Kendi şeytanın yanına gelir, ben bu beyinsizden beraber değilim der. İnsanları yoldan çıkmak için, iş çıkarmak için her türlü hal, çaba, gayret içindedir. Ama kendi şeytanıyla baş başa gel kaldığında ne der? Ben yeryüzünün ıslah edicilerdenim der. Allah bizi böyle hallere düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Zulme uğrayan kişinin kalbinde hastalık vardır. O da başkasının kendisine zulmetmesinin açtığı elemdir. Hakkını ondan aldığı zaman ne yapar? Kalbi rahatlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi kardeşlerim, onlarla savaşın ki Allah sizin elinizden onları azaplandırsın, rezil etsin ve sizi üstün getirsin de müminlerin gönülleri ferahlandırsın, kalplerindeki öfkeyi gidersin diyor. Aynen burada buyurduğu gibi, demek ki kardeşlerim, kalbin öfkelenmesi duyduğu elem ve eziyeti gidermek için. Eziyeti gider ve elem yok olursa hakkını alır ve öfkesi de ne yapar? Diner. Kardeşlerim, insanın kulağı ile işitmemesi, gözü ile görmemesi ve dili ile konuşmaması onun için yararlarının kaçmasına ve zararlarının gelmesine yol açan bir hastalık olduğu gibi kardeşlerim, kalbiyle işitmez, görmez, hakkı batıldan, hayrı şerden, doğruyu yanlıştan ayıramaması da en büyük hastalıklardandır. Oburca çok yemek veya toprak gibi şeyleri yemesi nasıl zarar veriyorsa insanın, gittikçe acısını artıran bu bozukluğu kayboluncaya kadar yese de yemese de bu acısı devam eder. Yani bir insanın kulağının duymaması, gözünün görmemesi, dilinin tap olması bir yerde arızadır ama bir insanın kalbinin mühürlenmesi, gözünün önüne perde çekilmesi ve kulaklarına ağırlık dökülmesi, hakka dönememesi, hakkı görememesi aynı şeyler kardeşlerim. Bilmiyorum. Onun için Allah Subhanahu ve Teala, onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Gözlerinin önüne perdeler çekmişizdir. Artık hakka dönemezler derken, buraya giden, bu hale kadar düşüren ameller neler? İnsan bunlara dikkat etmediği zaman ağır ağır, aşama aşama bu hallere ne yapar? Düşer gider. Allah bizleri bu hale düşürmekten beri buyursun. Kardeşlerim, Allah'ın verdiği nimeti başkasının üzerinde görmeyi çekemeyerek birinin başkasını kıskanması da, sağlıklı kişileri yeme içmelerine buğz etmesi ve yediklerini görmeyi bile dayanamaması gibidir. Kişi haset ederse, haset ettiği kişiye hakkını vermekten nefret etmesi de, hastanın kendisine yarayan yemek ve içmekten nefret etmesi gibidir. Kişi de itidal ve sağlık sınırını aşan sevgi ve nefret, vücutta sağlık ve itidal sınırını aşan şehvet ve nefret gibidir. Kalbin körelmesi ve gerçekleri duymayacak şekilde sağırlaşması, yarar ve zarar verecek şeyleri seçememesi, vücudun olayları görecek, dile getirecek, yararlı ve zararlıyı birbirinden seçemeyecek kadar gözünün körelmesi, dilsizleşmesi ve sağırlaşması gibidir. Allah'ım bizi hayırda sabit kılsın. Öyle demiyor mu kardeşlerim? Haset ateşin odunu yediği gibi amelleri ne yapar? Kül eder götürür diyor. Bu aynen doğru giden, amelleri düzgün olan bir insanın tutup da Allah'ın vermiş olduğu, başka bir kula vermiş olduğu nimeti çekememe, onun bu hallere düşmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Bu da tabii ki kalbin hastalanmasından, kalbin hasete meyletmesinden ve artık sevginin yerini nefret etmesinden ve karşıdakine gereği gibi hakkını verememekten kaynaklanıyor. Kardeşlerim, gözü görmeyen kişinin gözü açıldığı zaman rahatlama, afiyet ve sevinç duyması nasıl büyük bir olaysa, herhalde kalbin görmesi ve gerçekleri kavraması da o kadar büyüktür değil mi? Kaldı ki kalbin gerçekleri görüp kavraması ile baş gözünün görmesi arasında ancak Allah'ın bildiği kadar büyük fark vardır. İki hastalığı birbirine benzeterek açıklamak istedik ki, çünkü verilen misaller birçok şeyin çok daha rahat anlaşılmasına sebep kılar. Rabbim bizlere vücut sıhhati versin, aynı zamanda kalplerimize de şifa versin kardeşlerim. Cahil insanlar her zaman kendi nefislerine zulüm ettikleri gibi kendi bedenlerine de zulmederler kardeşlerim. Ama giyimde, ama yemede, ama içmede, ama konuşmada, ama bakmada, ama insanların arasına laf getirip götürmede cahil insanların yapmış olduğu zarar koskoca salih insanların dahi ayağının kaymasına sebep olur. Takva, yarar sağlayan işi yaparak zarar verecek şeylerden sakınmadır. Zararlı şeyden sakınma, yararlı olanı kullanmayı gerektirir. Yararlı olanı kullanırken kişi aynı zamanda zararlı olanı da kullanmış olabilir. Bu takdirde sahibi takva sahiplerinden olmaz. Yani bir insan hem iyi hem kötü amel işlemiş olabilir. Ama hem yararlıyı hem zararlıyı terk etmek olmaz. Kişi normal beslenmekten aciz ise mahvoluncaya kadar ele geçirdiği zararlı maddelerle beslenmeye devam eder. Onun için akıbet takvanın ve muttakilerin olur. Çünkü kendilerine zarar veren şeylere karşı korunur. Onların sonu İslam ve ikramdır kardeşlerim. İlaç, peris yapma, zor gelen salih amelleri işlemekten dolayı başlangıçta bir acı duyulabilir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olabilir ki hoşlanmadığınız şey sizin için iyiliğinizedir. Ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğünüzedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilirdir. Canının çektiği batıl amellerin çokluğu karşısında insan kendini dizginlemekten dolayı acı da duyabilir kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa varacağı yer şüphesiz cennettir diyor Nâziyât 40'ta. Evet kardeşlerim, kim kendini korumazsa sonunda kendisine zarar verecektir. Hafiften başka şeyleri karıştırarak yarar sağlayan şeyleri yapanların durumu, bir şey yemeyerek ve gizlice bir şey almayarak tam korunma yapmalarından daha iyidir. Çünkü hiç beslenmeden tam perhiz yapma vücudu hasta eder. Kötülükleri terk edip iyilikleri işlemeyen kişinin durumu da böyledir kardeşlerim. İnsan hem iyi işleyecek hem de kötülükten ne yapacak? Uzak duracak. Evet. Yahya bin Amr şöyle diyor kardeşlerim. İlim beştir. Biri dünya hayatı olup tevhid ilmidir. Biri dinin gıdasıdır. O da Kur'an ve sünnetin anlamını düşünmektir. Biri dinin ilacıdır, o da fetva bilgisidir ki İbn-i Mesud'un dediği gibi kulun başına bir musibet geldiği zaman ondan iyileştirecek birine ihtiyaç duyar. Biri de dinin hastalığı bilgisidir ki sonradan uydurulan şeylerdir. Biri de dinin ölümü bilgisidir ki büyü ve benzeri şeyler bilgisidir diyor. Rabbim bu beş ilmi de hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah tevhidde ayaklarımızı kaydırmasın. Kardeşlerim, kalbin sağlığı, Allah'ı anma, tefekkür ve Rabbimizin razı olduğu ibadetleri yapmaktır. İman ve ilmi güçlendirmektir. Zıttı ile de giderilir. Şüpheler, vesveseler, batıl sevgiler, batıla meyiller, bunlar da ne yapar? Tevhidi zayıflatır kardeşlerim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hasan-ı Basri. Kardeşlerim, sağlığın korunması benzeriyle olur ve hastalığın giderilmesi de zıttıyla olur. Bu hem vücudun biyolojik hastalığı hem de kalbin dinsel, psikolojik hastalığı için aynıdır. İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor. Sonra anası babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi yapar. Tıpkı hayvanın vücut organları tam yavru doğurması gibi. Onda herhangi bir organ eksikliği görüyor musunuz? Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, göklerde ve yerde olanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O'dur. Onun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O'nundur. O güçlüdür, hakimdir. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize kendisinden bir misal vermektedir. Size verdiğimiz rızıklarda emrinizde bulunan kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız? Düşünen milletlere ayetleri böylece uzun uzadıya açıklarız diyor. Hayır, zulmedenler körü körüne kendi heveslerine uymuşlar. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola eriştirir? Onların yardımcıları da yoktur buyuruyor. Hakka yönelerek kendimizi Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine vermemiz gerekir kardeşlerim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler diyor Rum suresinde. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kullarını yalnız kendisine ibadet etme ve hiçbir şeyi ortak koşmama olan hanif yaratılış üzerine yarattığını bildiriyor. Bu kalbin doğal, salim, doğru, dengeli hareket etme halidir. Bunu terk etmekse büyük bir zulümdür. Ve böyle yapanlar bilgisizce heveslerine uyan kimselerdir. Kalbin sağlıklı olması demek olan bu fıtratın ve yaratılışın ilim ve amel üzerine olarak üzerinde yaratıldığı benzer şeylerle, yani azık ve besinlerle beslenmesi gerekir. Onun için dinin tamamı indirilen şeriatla pekiştirilmiş fıtratla olur kardeşlerim. O da Allah'ın sofrasıdır. Allah bu sofraya oturanlardan eylesin. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi, ziyafet veren herkes ziyafetine katılımlarının olmasını ister. Allah'ın ziyafeti de Kur'an'dır demiştir. Bu Allah'ın gökten indirdiği su gibidir kardeşlerim. Kur'an ve sünnette gökten indirilen suya benzetilir. Fıtratı değiştiren ve kalbi istikametinden çıkarılanlar, kalpleri hasta yapan ve öldürmeye çalışanlardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabını kalplerde olan hastalıklara şifa olarak indirmiştir. Allah kalplerimizdeki hastalığı kitabından gidersin. Kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri her halükarda dener. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi, mümin diyor dünyada her şeyinle imtihana çekilir. Gerek nefsinde, gerek eşinde, gerek çocuğunda, gerek malında diyor. Dünyada müminin başına gelen musibetler vücudunun çektiği acılar gibidir kardeşlerim. Vücut onlarla sağlığa kavuşur ve bozuk bileşimlerinden kurtulur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kardeşlerim, Müslümanın çektiği acı, ızdırap, keder, hüzün, sıkıntı ve eziyet, hatta ayağına dikenin batması karşılığında mutlaka Allah onun günahını siler diyor. Bu da kim bir kötülük işlerse karşılığını görür ayetinin belirttiği gerçektir kardeşlerim. Allah arınanlardan eylesin. Kardeşlerim, kim dünyada bu hastalıklardan arınmaz, sağlığına kavuşmazsa ahirette Allah'ın azabı onu arındırır. Tıpkı vücudun bozulan ve zararını azaltmak için ilaçlar kullanmayıp mahvolan kişinin durumu olduğu gibi, onun için haberde ne denir? Hasta için Allah'ım ona acı dediklerinde, Allah kendisine rahmet ettiğim bir şeyden dolayı ona nasıl acırım buyurur. Aleyhissalatü vesselam, hastalık kuru ağacın yapraklarını döktüğü gibi hasta kişinin günahlarını döker diyor. Salgın hastalık, karın ağrısı, göğüs ağrısı gibi hastalıklardan ölen kişiler, suda boğulan, yangında veya enkaz altında ölenler, Resul'ün diliyle şehit sayıldığı gibi kalbin hastalıkları da bu şekildedir kardeşlerim. Hastalık durumlarında kişi Rabbinden korkar ve ölünceye kadar sabrederse Resul'ün diliyle şehit sayılır. Allah'tan korkan ve öldürülünceye kadar sabreden korkak kişi gibi, çünkü korkaklık ve cimrilik kalp hastalıklarındandır. Allah bu hastalıklardan bizleri korusun. Onlara kişi boyun eğerse kendisine acı yarar. Boyun eğmezse vücut hastalıkları gibi acı çektirir. Bir kadına aşık olan insanın durumu da böyledir kardeşlerim. Aşık olup iffetini koruyan ve aşkını gizleyip sabreden kişi bu hallere düşer. Aşk da psikolojik bir hastalıktır. Tıpkı hastayı zarar verecek şeyleri yemeye sürüklediği gibi kişiyi zarar verecek şeylere sürükler. Hevesine boyun ererse, eğerse hem dünyada hem de ahirette azabı katmerleşir. Allah şeytanın bu oyununda bütün gençleri, yaşlıları korusun kardeşlerim. Kardeşlerim, bu hastalıklarla beraber iman ve takva olursa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, Allah'ın mümin için vereceği her hüküm onun için hayırdır. Sevindirici bir şey olursa şükreder ve hayır kazanır. Üzücü bir şey olursa sabreder ve hayır kazanır. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Onun Resuluna, aile fertlerine, ashabına salatü selam olsun kardeşlerim. Kardeşlerim, cennetliklerin ameli iman ve takvadır. Allah bizim azığımızı da bundan eylesin. Cehennemliklerin ameli ise küfür, fısk ve itaatsizliktir. Cennetliklerin amelleri Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, iyisi ve kötüsü ile kadere inanmaktır. Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanma, namazı kılma, zekatı verme, Ramazan'da oruç tutma, gücü yettiğinde Kabe'yi haç etme, Allah'ı görüyor gibi ibadet etme. Biz onu görmüyorsak bile o bizi görür kardeşlerim. Allah dünyada ihsanı yakalayan, ahirette de karşılığı cennette cemalini gören samimi kulların arasına bizleri de koysun. Kardeşlerim, cennetliklerin amellerini şöyle bir sayacak olursak, konuşurken doğru söyleme, emaneti sahiplerine verme, söz ve anlaşmaya bağlı kalma, ana babaya iyi davranma, akrabalık bağlarını kesmeme, komşuya, yetime, miskine, köleye, hayvanlara iyilikte muamele etme, Allah'a karşı samimi olma, ona tevekkül etme, onu ve Resulünü sevme, Allah'tan korkma, ümit var olma, ona yönelme, hükmüne sabretme, nimetine şükretme, Kur'an'ı okuma, Allah'ı anma, ona dua etme, kendisinden isteme ve ona sığınma, iyiliği emretme, kötülükten yasaklama, kafir ve münafıklara karşı Allah yolunda cihad etme, ilgiyi kesenlerle ilgiyi kurma, vermeyene verme, haksızlık yapanı bağışlama. Evet kardeşlerim, şüphesiz Allah cenneti muttakiler için hazırlamıştır. Bunlar da açık ve gizli infak edenler, öfkelerini yenenler, insanları bağışlayanlardır. Allah iyi olan ve iyilik yapanları sever kardeşlerim. Bütün işlerde mümin kafir ayrımı yapmadan herkese karşı mümin adaletlidir. Allah müminlik vasfını yakalayan samimi kulların arasına bizleri de koysun. Kardeşlerim, cehennemliklerin amelleri ise şöyle bir bakacak olursak tabii ki bu saydıklarımızın zıttıdır. Allah'a ortak koşma, peygamberleri yalanlama, küfürde, hasette, yalan, hainlik, zulüm, ahlaksızlık, haksızlık, akraba ve müminlerle ilgiyi kesme, cihattan kaçma, cimrilik, ikiyüzlü olma, Allah'ın rahmetinden ümidi kesme, onun cezasından kendini güvende sanma, musibetler karşısında çileden çıkma, övünme, nimetler karşısında şımarma, Allah'ın farzlarını terk etme, saldırgan olması, Allah'ın koyduğu ölçüleri çiğneme, yasaklarını işleme, Allah Azze ve Celle'nin yerine onun kullarından korkma, onun yerine kullara umut bağlama, onlara tevekkül etme, gösteriş, şöhret için amel etme, Kur'an ve sünnete muhalefet etme, Allah'a isyan ederek kullara itaat etme, batıl üzerine ısrar etme, Allah'ın ayetleriyle alay etme, hakkı inkar etme, bilgi ve tanıklık gibi açıkça söylenmesi gereken şeyleri gizleme, büyücülük, falcılıkla uğraşma, ana babaya kötü davranma, Allah'ın yasakladığı canı haksızca öldürme, faiz ve yetim malını yeme, düşmana karşı savaşmaktan kaçma, suçsuz mümin kadınlara iftira yapma. Her iki kesimin amellerinin ayrıntılarını ne kadar anlatsak azdır değil mi kardeşlerim? Demek ki cennetliklerin bütün amelleri Allah'a ve Resulüne itaat etmek kapsamına girenlerdir. Cehennemliklerin bütün amelleri de hangileri kardeşlerim? Allah'a ve Resulüne itaatsiz kapsamına giren hepsi. Allah imanı bize sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı bizden nefret ettirsin kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Bunlar Allah'ın yasalarıdır. Allah'a ve peygamberine kim itaat ederse onu işlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada temellidirler. Büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve peygamberine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa onu temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır diyor Nisa'da. Allah cennete girmeyi ve cennetlik amel işlemeyi nasip etsin bizlere. Kardeşlerim, sahabenin yaşantısı bizim için her konuda örnektir. Bir gün bir savaş dönüşü, Allah kendisinden razı olsun, sahabelerden bir tanesi mağaraları bol olan, suyu bol olan, ekini bol olan bir araziden geçerken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a "Ey Allah'ın Resulü, müsaade etsen de ben şurada uzdete çekilsem ve burada ömrümün geri kalanını tamamlasam" dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam senin insanların içinde kalman ve onların eziyetlerine sabretmen senin için daha hayırlıdır demiştir. Evet kardeşlerim, kişinin insanların içinde devam etmesi, onların eziyetlerine katlanması ve halkın içinde bulunması muhakkak ki bir insan için en hayırlı işlerden bir tanesidir. Muhakkak ki insanların içinde bulunan, onların eziyetlerine katlanan ve bunların akabinde Rabbine ibadet eden insan en hayırlı insanlardan bir tanesidir. Kardeşlerim, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun, İnsanlardan ve cinlerden akıllı ve ergin herkesin Allah'tan başka ilahın olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmesi gerekir. Allah onu dinin tümünü bildirmek üzere hidayet ve hak dinle gönderdi. Buna şahit olarak Allah yeter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara ve cinlere kitap ehlinden olan ve olmayanlara gönderildi kardeşlerim. Açık ve gizli dinle ilgili her şeyde inançlar, hakikatler ve dinle alakalı her konuda herkese peygamber olarak gönderildi. Onun akidesi ve hakikati dışında şeriat ve din yoktur kardeşlerim. Kullardan hiçbir kişi sözlerde, açık ve gizli amellerde, kalplerin inanç ve sözlerinde, ahval ve hakikatlerinde, dille söylenen ve organlarla işlenen bütün şeylerde, zahir ve batında onun getirdiği şeylere uymadıkça Allah'ın dostluğu, ikramı, rızası, cenneti olmaz kardeşlerim. Zahirde ve batında ona uyanlar dışında Allah'ın dostu yoktur. Bildirdiği gaybi şeyleri tasdik eden, farz olduğunu söylediklerini yerine getirerek ve haram olduğunu bildirdiklerinden sakınarak ona itaat edenler dışında Allah'ın dostu yoktur. Onun bildirdiklerini tasdik etmeyen, vacip olduğunu söylediklerine sarılmayan, gerek iç alemde, gerekse organlarda yapılan amellerde emrettiklerini yapmayanlar Allah'ın velisi olmak bir yana mümin bile olamazlar kardeşlerim. Olağanüstü haller, olaylar gösterseler bile sıhhatinin şartlarına uyarak namazı kılmak gibi farz olanları yerine getirmedikçe ve yasaklardan kaçınmadıkça olağanüstülükleri olsa dahi şeytanın halleri olur. Allah'tan uzaklaştırır ve sahiplerine onun öfke ve nefretini artırır. Allah'ım bizi dininde sabit eyle. Kardeşlerim, aklı olmayanlar veya çocuklar mükellef değildirler. Bunlar ceza görmezler. Allah'ın muttaki velilerinden, kurtuluşa eren taraftarlarından ve galip olan erlerinden yapacak imanları ve gizli açık takvaları söz konusu değildir. Ancak babalarına tabi olan Müslüman sayılır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala inanan, soyları da inançta kendilerine uyan kimseleri soylarına katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır diyor Tur 21'de. İster akıllı, ister deli, ister bunak, ister ahmak olsun, farzları yerine getirmeyen ve haramlardan sakınmayan bir kişinin durumuna rağmen Allah'ın muttakip ellerinden, kurtuluşa eren taraftarlarından, başı çeken galip erlerden, Allah'ın iman ve ilim derecelerini yükselttiği kişilerden, yani Allah'ın veli kullarından olduğunu kim düşünürse, İslam dininden dönmüş, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerini yalanlamış olur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın velilerin mümin, muttaki kişiler olduğunu Allah'tan bildirmiştir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında kardeşlerim, iyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar Allah'a inanmış ve ona karşı gelmekten sakınmışlardır. Dünya hayatında da ahirette de müjde onlaradır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. Bu büyük bir başarıdır diyor Yunus 62'de. Allah'ım bizi onlardan kıl. Kardeşlerim, takva Allah'ın rahmetini umarak onun verdiği nur ile Allah'a itaat etmek için kişinin amel etmesi. Yine Allah'ın verdiği nur ile Allah'ın azabından korkarak Allah'a isyan etmekten kaçınmasıdır. Allah'ım bizi takvalı kıl. Kardeşlerim, Allah'ın veli kulları ancak onun farzlarını yerine getirerek, nafileler işleyerek Allah'a yakınlık kazanırlar. Aynen Buhari'de gelen bir rivayette olduğu gibi, kulum diyor bana farzlarla yaklaşır. Öyle olur ki nafilelerle daha çok yaklaşır. Artık diyor gören gözüm, işiten kulağım, yürüyen ayağım mesabesinde olur diyor. Allah'ım bizi onlardan kılsın. Allah'ın en çok sevdiği ameller ve en önemlisi farzlardan biri 5 vakit namazın vaktinde kılınmasıdır kardeşlerim. Kıyamet günü de kulun sorguya çekileceği şeylerin başında namaz gelir. Mümin gecesi, Miraç gecesi, Allah Azze ve Celle namazı müminlere ne yapmış? Farz kılmıştır. Evet kardeşlerim, namaz İslam'ın direğidir ve ancak onunla olur. İslam'ın en önemli temel farzıdır. Ömer'in valilere yazdığı mektupta dediği gibi, benim için en önemli işiniz namazdır. Kim namazını korursa dinini korumuş olur. Kim de yitirirse başka amelleri daha çok yitirir demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den namazı terk etmek kişiyle şirk arasında bir perdedir. Bizimle onlar arasındaki söz namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur demiştir. Hayızlı ve loğusa kadın dışında akıllı ve ergin her Müslümana namaz farzdır kardeşlerim. Evet, kişi namazı her Müslümana farz olduğuna inanmadan, salih bir amel olduğuna, Allah'ın sevdiğine ve onun için mükafatlandırdığına da inansa, geceyi namazla, gündüzü oruçla da geçirse, aklı olan ve ergenlik yaşına giren her Müslüman üzerine farz olduğuna inanıncaya kadar mürtet sayılır. Allah namazında daim eyleyen, onda gevşek olmayan samimi kullardan eylesin kardeşlerim. Aklı olmayanın imanı farz veya nafile ibadetleri geçersizdir. Allah akıl nimetini hakkıyla bilen, onu hakta yoran, hakta koşturanlardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz uykuluyken diyor namaz kılmayın diyor. Çünkü diyor ne okuduğunuzu bilmez ve dua ediyorum diye kendinize beddua eder de ona uğrarsınız diyor. Demek ki ibadetlerde bile ayık olmayı emrediyor. Cemaate giderken koşmayın diyor. Ağır ağır gidin. Teenniyle hareket edin. İmama yetiştiğiniz yerde uyun diyor. Kalanlıysa tek başınıza kılarsınız diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, insanın her halükarda vasat hareket etmesi, vakarlı hareket etmesi insanı her zaman ne yapıyor? Hayırda kılıyor. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz teenniyle hareket etme Rahman'dan, acele hareket etme ise şeytandan demiştir. Rabbim kendine giden bu yolda bizleri mağfiret etsin. Bu nurlu yolda ayaklarımızı kaydırmasın. İman eden imanının gereği, amel eden samimi kullardan eylesin. Rabbimiz kendisini çokça anmayı, Kur'an'ı çokça okumayı, sünnete bağlı kalmayı ve Müslüman kardeşlerine karşı vefalı olmayı hepimize nasip etsin. Cenneti, cennetin içindekilerini arzu eden, o tasvirleri anlayan ve cennette Rabbimizin gözümüzün, gönlümüzün idrak edemediği şeylere talip olan o samimi kullardan eylesin. Ahireti bırakıp da dünyanın geçici heveslerine uyanlardan eylemesin. Ahlakını Kur'an ahlakıyla düzelten, amellerini peygamberin sünnetine tabi kılan ve o sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize Rabbim nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.